999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zabrał głos w sprawie kontrowersji w sprawie liczenia głosów w wyborach. Co dalej z Robertem Lewandowskim i kadrą? Za chwilę konferencję ma trener Probierz. Jest ponad 3 tygodnie do startu festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do kontrowersji w sprawie liczenia głosów w wyborach. Uwaga, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru, tak napisał prezydent na platformie X. W tym samym wpisie zwrócił się też bezpośrednio do obywateli. Nie dajmy się, my wyborcy, nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały. Pilnujmy Polski, napisał Andrzej Duda. Prezydentowi odpisał szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier przestrzegł przed upolitycznieniem kwestii liczenia głosów wyborczych. Tezy o sfałszowaniu wyborów są nieuzasadnione i nikt odpowiedzialny ich nie podnosi. Wszczynanie politycznej wojny w tym temacie osłabia Polskę, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. O nieprawidłowościach podczas liczenia głosów podczas drugiej tury wyborów prezydenckich jest głośno w mediach od kilku dni, choć przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak nie planuje zwołania obrad PKW, część jej członków nie wyklucza nieformalnych konsultacji. Ich przedmiotem mają być zgłaszane nieprawidłowości dotyczące protokołów z drugiej tury wyborów prezydenckich. Rozmów w tej sprawie chce m.in. Ryszard Kalisz. Mecenas z parlamentarną przeszłością zapowiadał w weekend, że PKW zajmie się sprawą wadliwych protokołów na formalnym posiedzeniu dziś o 17. Jednak przed południem Krajowe Biuro Wyborcze stanowczo zaprzeczyło, że obrady w tej sprawie w ogóle były planowane. Posiedzenia zwołuje przewodniczący, chyba że nie może to któryś z zastępców w jego imieniu. Posiedzenie nie zostało zwołane. Wyjaśnił krótko rzecznik biura Marcin Chmielnicki. Ryszard Kalisz dąży jednak do tego, by większość z 9-osobowego składu PKW spotkała się na wspólnych obradach, ale nie byłoby to oficjalne posiedzenie organu wyborczego. Wówczas nawet pomimo posiadanej większości potrzebnych głosów, jej członkowie nie mogliby przyjąć żadnego wiążącego stanowiska wobec zgłaszanych nieprawidłowości. Michał Fedusio, Polskie Radio. Uczelnie mają być przyjazne dla osób różnorodno-płciowych i traktować studentów w sposób niedyskryminujący, zapowiada Karolina Ziołło-Pużuk z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podkreśla, że zmiany w tym zakresie następują we współpracy z Akademicką Siecią Bezpieczeństwa i Równości, która zgłosiła swoje uwagi do ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Te uwagi idą w kierunku właśnie zapewnienia większej równości. Te uwagi razem z naszymi planami dotyczącymi zmiany ustawy, jeśli chodzi o przeciwdziałanie w ogóle przemocy, mobbingowi i uczynienie uczelni również bezpieczniejszym miejscem. Wszystko to w takim jednym pakiecie powinniśmy na jesieni mieć już gotowe. Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce ma wejść w życie wraz z nowym rokiem akademickim. Kibicom trudno zrozumieć zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego. Trener kadry narodowej Michał Probierz zdecydował wczoraj o pozbawieniu go opaski kapitańskiej. Następnie napastnik Barcelony zapowiedział, że nie zagra w biało-czerwonych barwach do czasu zmiany selekcjonera. Poznańscy kibice kadry, którzy pamiętają lewego z gry w Lechu Poznań, są zszokowani burzą wokół reprezentacji. Nie pasuje mu ten trener, nie? My jesteśmy za Robertem. Trenera zawsze można zmienić, a Roberta nie. Ale ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja, żeby tak postąpić. Nie jestem zadowolony z tego, żeby kapitan zrezygnował. To jest strasznie szkoda, ale no... Twoim zdaniem z czego to wynika? Chyba zaufania. Może coś było tam wewnątrz. My na pewno nie wiemy. No być może czegoś więcej dowiemy się za 15 minut. Wtedy zaplanowana jest konferencja trenera Probierza. Ponad 100 bezpłatnych wydarzeń, koncerty, wystawy, pokazy filmowe, teatralne, premiery literackie i warsztaty zaplanowano w czerwcu i w lipcu na tegorocznym festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które łączy działania trzech miast w jeden spójny projekt i dowartościowuje wschodnią część Europy, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.

see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. To był ostatni utwór nagrany na płytę Discord, debiutancki album Fugees. Dokładnie 39 lat temu. Wczoraj minęła to rocznica. Utwór, którego wysłuchaliśmy, trafił na pierwsze miejsce angielskiej listy przebojów, został singlem roku, dostał nagrodę Grammy i katapultował grupę Fugees do światowej sławy. Dziś historia tego utworu, która, jak wiemy, jest znacznie dłuższa i znacznie bardziej skomplikowana. Witamy w Tonacji Trójki, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Nasza historia zaczyna się w roku 1971, dokładnie 20 listopada, na koncercie w słynnym klubie Troubadour w Los Angeles. Na scenie jest Dan McLean. I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers, and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my window pane, like gypsy moths that dance around a candle flame. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go until you did, I never thought you would. Moonlight used to bathe the contours of your face, Wild chestnut hair fell all around the pillowcase, and the fragrance of your flowers rest beneath my head. A sympathy bouquet left with the love that's dead. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go until you did, I never thought you would. Never thought the words you said were true. Never thought you said just what you meant. Never knew how much I needed you. Never thought you'd leave until you went. Morning comes and morning goes with no regret. Evening brings the memories I can't forget. Empty rooms that echo as I climb the stairs, and empty clothes that drape and fall on empty chairs. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go until you did, I never thought you would. Don McLean był wtedy absolutną gwiazdą. Jego utwór American Pie królował na listach przebojów. To ta kompozycja, którą później nagrała po latach raz jeszcze Madonna. I to właśnie utwór, którego wysłuchaliśmy, czyli Empty Chairs, a nie American Pie, przykuł uwagę 20-letniej wówczas porządkującej piosenkarki Lori Lieberman, która była na koncercie z przyjaciółką, i ta przyjaciółka podczas Empty Chairs zaczęła na papierowej serwetce robić notatki, które po koncercie wręczyła przyjaciółce. Ta zadzwoniła do swoich znajomych songwriterów z dużym dorobkiem, Normana Gimbela i Charlesa Foxa, i przekazała nie tylko notatki, ale i sformułowanie, które skojarzyło jej się podczas słuchania piosenki na koncercie z określeniem, które przeczytała w noweli Julio Cortazara 5 lat wcześniej, określenie Killing Us Softly With Some Blues. To była nowela Hopscotch. Potem w 1971 roku Lori Lieberman nagrała piosenkę napisaną przez Gimbela i Foxa na podstawie tych notatek i opowieści. W 1972 roku wydała ją na płycie, ale sukcesu wielkiego nie odniosła. Kompozytorzy zaproponowali nagranie tej piosenki Helen Reddy, ale ta się przyznała, że przez kilka miesięcy nie mogła się po prostu do tego zabrać i nawet nie posłuchała demówki i oryginału, które dostała. A tymczasem Roberta Flack, lecąc w czasie trasy, gdzie grała z Quincy Jonesem samolotem, włączyła sobie pokładową muzykę i usłyszała właśnie tę kompozycję. No i reszta jest historią. Roberta opowie tak. The whole section of oh, da, da, da, da, da, da, that little thing that I do in the middle. Nowhere on Charles Fox and Norman Gimbel's music is that printed. That's mine. I also changed the chord structure. To my ears, it sounded better. I was not limited to just taking the song off of the page of music. Maybe about 2 weeks later, went on tour with Quincy Jones. We did our date at the Greek Theater. And then when it was over and they wanted an encore, and Quincy said, Ro, do something. I said, well, I have this new song I've been working on. So I started, you know, strumming my pain with his fingers. After I finished, The audience would not stop screaming. And Quincy said, Ro, don't sing that daggone song no more until you record it. And I said, okay. That was it. Strumming my pain with his fingers. Beautiful song. Singing my life. Ta cała śpiewana część w środku piosenki jest moja. Nie ma jej nigdzie w zapisie nutowym Foxa i Gimbela. Zmieniłam też strukturę akordów. Dla mnie tak lepiej brzmiało. Nie wzięłam więc po prostu gotowca. Dwa tygodnie później pojechałam w trasę z Quincy Jonesem. Graliśmy w Griff Theatre i publiczność domagała się bisów. Quincy powiedział, Ro, zrób coś. A ja na to, mam nową piosenkę, nad którą pracuję. Kiedy skończyłam, ludzie oszaleli. A Quincy powiedział, nie śpiewaj już tego, dopóki nie nagrasz płyty. Okej, odparłam. To piękna pieśń. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He said świętujemy rocznicę sukcesu The Fugees, ale to, co osiągnęła z tym utworem Roberta Flack w latach 70. i później, bije Fugeesów na głowę. Grammy Hall of Fame, prawie 3 miesiące na pierwszym miejscu listy przebojów i oczywiście piosenka roku. Historia bardziej skomplikowana, bo najpierw Roberta próbowała to nagrać w Kingston na Jamajce, w słynnych regowych studiach, ale kompletnie nie odpowiadał jej zespół instrumentalny, który jej towarzyszył. Ostatecznie w nagraniu wzięła udział grupa, zespół muzyków, który trochę przyprawiał zawrót głowy. Chórki śpiewał Danny Hathaway, na gitarach grał Eric Gale, na kontrabasie Ron Carter, na perkusji Greg Tate i Ralph McDonald na perkusjonaliach. Wracamy do wersji The Fugees i o dziwo, historia tego nagrania sięga jeszcze lat 60. i zespołu Rotary Connection. Bardzo kreatywny, fantastycznie eksperymentujący zespół Rotary Connection pochodził z Chicago, działał w drugiej połowie lat 60. Wśród różnych innych sukcesów ma na koncie jeden niezwykły, mianowicie z recepcjonistki wytwórni Chess Records zrobił światową gwiazdę. Chodzi o Minnie Riperton. A ćwierć wieku później pewien charakterystyczny riff z tego utworu Memory Band wychwycił zupełnie inny zespół. Nazywał się A Tribe Called Quest. Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please? Bonita Applebaum. Bonita Applebaum, you gotta said you gotta put me on. Benita Apple Bloom, gotta put me on. Benita Apple Bloom, I said you gotta put me on. Benita Apple Bloom, you gotta put me on. Benita, Benita, Benita. Hey Benita, glad to meet ya. For the cunning stunning you miss, I must beseech ya. Priority. Ain't no need to question the authority. Mm-hmm. Chairman of the board, the chief of affections. You got minds to sway in your direction. Hey, you're like a hip hop song, you know. Benita Applebum, you gotta put me on. Benita Applebum. Tell you things some brothers don't. Mm-hmm. If only you could see through your elaborate eyes. Only you and me, hun, the love never dies. Satisfaction, I have the right tactics. And if you need them, I got crazy power forks. So far, I hope you like rap songs. Apple bum, you gotta put me on. Benita Apple bum, you gotta put me on. Benita Apple bum, I said you gotta put me on. Benita Apple bum, you gotta put me on. Benita Apple bum, I said you gotta put me on. Benita Apple bum, you gotta put me on. Benita Apple bum, I said you gotta put me on. Benita Apple bum, you gotta put me on. Benita, Benita, Benita. Benita Applebum i A Tribe Called Quest. Wydaje się, że to jeden z najważniejszych riffów muzyki popularnej XX wieku. I mało kto pamięta, że Fugees mieli pośrednika. To zespół A Tribe Called Quest wychwycił ten fragment w piosence Rotary Connection, a z kolei Fugees wzięli bezpośrednio od nich już sampla, oficjalnego sampla do swojej wersji Killing Me Softly. I są to chyba, bo w utworze mamy dwa sample, jest to chyba najbardziej eklektyczny samplingowy zestaw wszechczasów, bo obok A Tribe Called Quest w piosence The Fugees, choć bardzo to trudno wychwycić, pojawia się rzecz kompletnie niespodziewana. To posłuchajmy. Thank you. cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Pinprick holes in a colorless sky let insipid figures of light pass by. The mighty light of 10,000 suns challenges infinity and is soon gone. Nighttime to some, a brief interlude. To others, the fear of solitude. Brave Helios, wake up your steeds. Bring the warmth the countryside needs. Muzyczne czytanie debiutujących przecież wtedy dopiero prasa i Wyclefa budzi zdumienie. Tak, tak, to grupa The Moody Blues i Days of Future Past. Utwór nazywał się The Day Begins. I to wszystko trafiło ćwierć wieku temu do piosenki, której niezwykłą wersję, trochę inną, zaprezentujemy teraz. Piosenka The Fugees, ich wersja Killing Me Softly, doczekała się kilkudziesięciu już utworów, w których wysamplowano z kolei ten utwór, co, jeżeli dobrze liczę, czyni z tego sampling czwartej generacji. Mnie najbardziej podoba się Rhapsody. I think the most beautiful shit is when you could be the most honest with yourself. Like, that's when you, I think that's when you're the most free, when you could be vulnerable and allow yourself to not be perfect, you dig? Just be human, that's it. Yep, that's the work I've been doing anyway. Got deep in that shit. It's taking some time, but we getting in. Shit ain't easy, no, for real. It only took one time. I came out different, I'm just like Gloria, man. Except my smile missing, I was experimenting. I've been known niggas lie, I found out so do women. You were my one time, I came out different. My smile gone, I'm turned out, now I can't listen to those songs. Memories come with them, hard to revisit. Hard to count on love, my heart broke to a bunch of digits. In the mirror, asking my inner child what I'm missing, what's wrong with me? Shit, yeah. That's what's wrong with me. Felt X'd out by my exes and mama's wisdom. Saying never marry while I'm laying next to a married nigga. Knowing if my brother-in-law cheated on my sister, I'd be pissed with him. I'm such a hypocrite. I never baptized, I would've been disfellowship. If Jehovah Witnesses witness the things I did, I'm such a hypocrite, insecurity. I never felt socially accepted or wanted physically. Got me changing, experimenting. I fell in love with her, now I'm smiling different. And my hurt turned out, or maybe I'm still triggered. Never felt wanted or pretty by no niggas, yo. Shit, it only took one time and one more. Two, three times and four long. We in relationship, my thoughts debating with who I am, who I'm living for. My parents, pastors, my demon, my fears, my nieces, my nephew, my fans clinging to society, who always label me but can't define me quite entirely. Entirely, I'm overcome with it all. Opened my vault, found my value and my truth and my flaws. It only took one time for me to question it all. For real. You gotta look in that mirror and ask those questions to you and only you, cause you're the only one that can answer them. You know? They call it, I think, in the medical field, I think the professional term is to unblock that child. Or even unblock that trauma, or, I don't know, you just gotta audit with yourself. You gotta be okay with just being imperfect. Life is a process, we just going through it. That's right. Matter of fact, though, where my phone at, though? Alright, I'm done. To była wcale nie tak krótka historia jednej piosenki, a ja teraz na zakończenie dzisiejszej tonacji chciałbym zaprosić Państwa na kolejne wydanie listy osobistej w piątek o 22:00 poświęconej Jarvisowi Cockerowi. Oczywiście powodem jest nowa, wspaniała, przepiękna płyta grupy PAL, której słuchaliśmy przedpremierowo w studiu Osieckiej ze słuchaczami Trójki w ubiegły czwartek. I płyta, która ma fantastyczny finał. I teraz ten finał na raty. Najpierw hymn północy. Factories lie empty, manufacturing emptiness. Life still needs to be filled, nonetheless. So go and find something to love, but just promise me this one thing, yes. Oh, please stay inside of the mainland. Yes, please stay inside of the mainland. I don't